ночной звезды, сенокоса, стих за обич и пролетен цвят, а сърцето си вечно ги нося, и с тях, и с тях съм богат. Имам утрото, пътища бели, имам залеза, обич за мен. И щастлив съм с билете поели, сред лазура на мирния ден. Но за миг не забравям, за миг оня мой неизвестен развит, който бой под партийното знаме, смъртен миг този свят за веща ми. Но за миг не забравям, за миг оня мой неизвестен развит, който бой под партийното знаме, смъртен миг този свят за веща ми. Младостта ми и скели изгражда, песни пее, преди стихове. Обич пие, почувствала жажда, романтични, добри часове. Имам утрото, пътища бели, имам залеза, обич за мен. И щастлив съм, крилете поели, сред лазура на мирния ден. Но за миг не забравям, за миг оня мой неизвестен разлик, който бой под партийното знаме, смъртен миг този свят за веща ми. Но за миг не забравям, за миг оня мой неизвестен разлик, който бой под партийното знаме, смъртен миг този свят за веща ми. Но за миг не забравям, за миг оня мой неизвестен разлик, който бой под партийното знаме. Минават ни и хора, приветливо усмихнати добри, но някога препъват се и споря, кога и кой е слънцето открил. И стават мрачни, даже погрозняват, и стават чужди, даже стават зли. И без да искат просто закъснява, щом черен дъжд от думи завали. И нужна е една усмивка само, една е нужна думичка една. И тръгва пак до рамото ти рамо, а как е нужна думата добра. И нужна е една усмивка само, една е нужна думичка добра. И тръгва пак до рамото ти рамо, а как е нужна думата добра. Добрата дума с оврати отваря, усмивката по сестрима е тя. За нея има песен много стара и истина се крие в песента. За всички под небето място има, за всеки има слънце и вода. Защо от пролетта да правим зима, човече остави добра следа. И нужна е една усмивка,